Tamalo bayabamba monie tinde langai kelia yo kana no moke a kelia ngana bomise na pora baninga e lelo na butu ngana basi na loti pena bongo na kameli yo wangai motema elenge kito kayo chalie moi watonga mwe bale otambola kamalembe Boninga o que ele é.